حرام غوثِ اعظم امام متقابل کا غوثِ اعظم امام متقابل کا جلوائے شانِ پیدا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سعادت ان کی شوکت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا مجھ سے ہتنا کے خود سی کہے ہارسا مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام بس سے جن کے لاکھوں امام میرے شیخ طریقہ پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا